श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा कल हो रही थी। ये कहा गया कि भगवान ही सात्विक राजस तामस विभागों में विभक्त समस्त पदार्थों के कारण है। 12वें श्लोक में बताया गया, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत एवेत तान्विद्धि। इससे और भगवान इन सात्विक राजस तामस तीन विभागों में विभक्त जगत की वस्तुओं का विवर्त उपादान कारण है। इसे नत्वहंतेषु इससे बताया गया कि तेषु यानि सात्विक आदिषु भावेषु, ये जो सात्विक आदि पदार्थ हैं इनमें मेरा वास्तविक संबंध नहीं है, क्योंकि वास्तविक संबंध समान सत्ता पदार्थों में होता है। मैं तो परमार्थ सत्ता वाला हूँ और ये सात्विक राजस तामस आदि पदार्थ प्रातिभाषिक या व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, इसलिए इनका मैं अधिष्ठान अर्थात विवर्त उपादान कारण हूँ, अतः मेरे में अध्यस्त इन सात्विकादि पदार्थों के गुण दोषों से मैं संश्लिष्ट नहीं होता हूँ, इसलिए मेरी वास्तविक असंगता, मेरा वास्तविक स्वातंत्र वो सब बना रहता है, उनके अधीन मैं नहीं हूँ, क्योंकि अध्यस्त के अधीन अधिष्ठान नहीं हुआ करता, कार्य के अधीन कारण नहीं हुआ करता। तो कहा जैसे आप स्वतंत्र ऐसे वे भी स्वतंत्र होंगे, तो कहा ऐसा नहीं है। तेमई ये सात्विक आदि पदार्थ मेरे में अध्यस्त होने से मेरे तरह उनका स्वातंत्र्य नहीं है, यानी मेरी सत्ता से पृथक सत्ता उनकी नहीं है, मैं ही सदरूप हूं। तो ते मई इससे सात्विक आदि विभागों में विभक्त जगत का ईश्वर अधीनत्व और ईश्वर का जगत अनधीनत्व ये बताया गया। ईश्वर स्वतंत्र है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत के वशीभूत नहीं है, और प्राकृत जगत और प्रकृति परमात्मा के वशीभूत है, अधीन है। और ये जो सत्व रज तम है, इन तीनों गुणों का कार्य रूप जो ये सात्विकादि भाव है, यही सुख दुख मोह रूप से परिणत होकर के एक प्रकार से प्राणी मात्र के अंतकरण को मोहित कर लेते हैं। इसलिए कहा कि त्रिभिर गुणमयेर भावे रेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम्। तो ये सारा जगत जो है, यानी जगत के प्राणी, इन तीनों गुणों का कार्य रूप जो सुख दुख मोह है, इससे मोहित होकर के अविवेक युक्त होकर के मैं स्वतंत्र हूँ, प्रकृति तथा प्राकृत जगत मेरे अधीन है, और प्रकृति तथा प्राकृत अध्यस्त है, मैं उनका अधिष्ठान हूं परमार्थ सत्ता वाला, और सबकी प्रत्यगात्मा हूं, वास्तविक स्वरूप हूं, ऐसा सब प्राणी मुझे अपने आत्मा के रूप में, उन सब की आत्मा होने पर भी नहीं जान पा रहे हैं। इसमें निमित्त यही है कि ये जो गुणत्रय के विकार रूप ये सात्विक राजस तामस भाव है, इन भावों से चित्त मोहित है, राग द्वेष मोह से आक्रांत है, और राग द्वेष मोह रूपी दोषों से आक्रांत चित्त हैं जिनका, वे मुझे नहीं जान सकते। इसलिए कहा कि यभ्य परम अभ्यम माम न अभिजानाति। अभिजानाति का कर्ता है वही जगत, मोहितम सत जगत माम न अभिजानाति। इन राग द्वेष मोह रूप से परिणत हुए गुणत्रय से मोहित हो करके प्राणी मुझे इन सब पदार्थों से जो पर हूँ, असंश्लिष्ट हूँ, स्वतंत्र हूँ और निर्विकार हूँ, ऐसे मेरे स्वरूप को अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में नहीं जान पा रहे हैं। इसमें कारण यही है मोह, यह मोह प्रतिबंध बताया गया। मूल श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं, इसका भाष्य जो है इसे देखना है। तो भाष्य को देखिए, त्रिभि गुणमय ही, इसमें गुणमय शब्द में मयट प्रत्यय विकारार्थ में है, इसलिए कहते हैं कि गुण विकारई राग द्वेष मोहादि प्रकारई। राग द्वेष मोह आदि जो रूप से परिणत हुए गुण के ये विकार है, भाव हैं, उन भावों से यानी पदार्थों से ये भी यानी यथोक्त जो राजस तामस सात्विक पदार्थ बताए हैं उनसे सर्वम इदम प्राणिजातम जगत, जगत है प्राणिजात जगत के, और वो मोहितम यानी अविवेकताम आपादितम, अविवेकापन्न हो गया, इसलिए अविवेकताम आपादितम सत न अभिजानाति, मुझे नहीं जान पाता है। न जानने का कारण हुआ मोह, और मैं कैसा हूं तो कहते माम ये भ्यो यानी यथोक्तेभ्यो गुणेभ्य परम त्रिगुणातीत हूं। त्रिगुणातीत हूं का मतलब गुणत्रय से असंश्लिष्ट हूं, गुणत्रय व्यावहारिक है, मैं पारमार्थिक हूं, इसलिए इनके साथ मेरा वास्तविक संसर्ग नहीं है। तो ये भ्य यथोक्तेभ्य गुणेभ्य परम यानि व्यतिरिक्तम विलक्षणम च, और अव्ययम का अर्थ करते हैं व्यय रहितम। व्यय रहितम का भी अर्थ कर दिया जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम, अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, और व्यय होता है विकार, तो व्यय रहित का अर्थ हो जाएगा जन्मादि सभी भाव विकारों से रहित, निर्विकार। ऐसे मुझे अपने प्रत्येक आत्मा के रूप में नहीं जानने में हेतु है राग द्वेष मोह रूप से परिणत हुए ये गुण। तो कहा फिर ये गुण तो अनादि है, गुणत्रयात्मक माया है ना अविद्या, और ये अनादि है और इससे मोहापन्न चित्त तो रहेगा ही प्राणियों का। तो फिर प्राणी कभी ये प्रतिबंधक रहते हुए आपको जान ही नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे तो फिर मुक्ति भी संभव नहीं हो पाएगी। ये संसार प्राणियों का बना ही रहेगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये जो जगत को मोहित करने वाले गुणत्रय हैं इनका अतिक्रमण कोई कोई कर लेता है। जो भगवद एक शरण होता है, परमात्मा आश्रित होता है, इसलिए शुरू में कहा भगवान ने प्रथम श्लोक में ही, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षामि अशेषतः। आगे क्या है, यज ज्ञात्वा निह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। उससे पहले हाँ, ये तो दूसरा है, मय्यासक्त मनः पार्थ योगन इंजन मदाश्रय। ये जो मदाश्रय है तो मदाश्रयत्व को हाँ असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु। तो परमात्मा का जो तत्व है यानी प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्माभूत स्वरूप है, उसका मैं के रूप में अनुभव जगत अधिष्ठान का उनको होता है जो मदाश्रय हैं। मदाश्रयों को अनुभव होता है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है दैवी हेसा गुणमयी। इस श्लोक का अवतरण भाष्य है कि कथम पुनः दैवीं येतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायां अतिक्रामन्ति। तो ये गुणत्रय राग द्वेष मोह रूप से परिणत होकर के तत्वज्ञान के प्रतिबंधक है। यदि आपके वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होने देते हैं यदि, तो ये गुणत्रय ही तो राग द्वेष मोह रूप से परिणत होने वाले माया का स्वभाव है, स्वरूप है, और वो अनादि है। तो वे तो आपके तत्वज्ञान में प्रतिबंधक बने ही रहेंगे, तो फिर आपका तत्वबोध कैसे हो पाएगा, आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कैसे होगा। इस अभिप्राय से ये प्रश्न हुआ कि येताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम मायाम कथम अतिक्रामन्ति। जब तक प्रतिबंध की निवृत्ति नहीं होगी तत्वबोध नहीं होगा, तो कैसे इस माया का अतिक्रमण किया जाए त्रिगुणात्मिका। ये हुआ प्रश्न और उत्तर दे रहे हैं भगवान 14वें श्लोक में। इसलिए कहते हैं इति उच्यते, तो उत्तर दिया जा रहा है। तो दैवी हेषा इत्यादि का उच्चारण किया जा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये मामेव प्रपद्यन्ते ते एतां मायां तरन्ति। उत्तरार्ध का तो ऐसा अन्वय होगा कि जो माम एव, इसमें एवकार व्यावर्तक है प्रकृति और प्राकृत जगत रूप उपाधि का। तो उपाधि से पृथक जिसे ये कहा कि यभ्य परम, इनमें यभ्य शब्द से जिनको लिया जा रहा है गुणों को, उन गुणों से गुणों का व्यावर्तक है एवकार। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते का अर्थ है कि प्रकृति तथा प्राकृत जगत को छोड़ करके इनसे विविक्त जो मेरा स्वरूप है उसे ही प्रपद्यन्ते यानी प्रकर्षेन जानन्ति। पद धातु गत्यर्थक है, गत्यर्थक धातु के ज्ञान गति और प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। तो माम एव प्रपद्यन्ते में यहां पद धातु ज्ञान अर्थ में समझना। तो माम एव प्रपद्यन्ते यानी माम एव जानन्ति, प्रजानन्ति यानी प्रकर्षेण जानन्ति, और प्रकर्ष रूप से जानना हुआ प्रत्येक आत्मा के रूप में जानना, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से अनुभव करना। तो ये माम एव प्रपद्यन्ते का अर्थ होगा जो जगत अधिष्ठान मेरा स्वरूप है उसका प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। ते येताम मायाम तरंती, वे इस त्रिगुणात्मिका माया का अतिक्रमण करते हैं। मात्र गुणातीत होने का, गुणातीत होना ही संसार बंधन से मुक्त होना है। कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि गुणत्रय के साथ तादात्म्य संसर्ग ही उत्कृष्ट मध्यम एवं निकृष्ट योनि में जन्म का कारण है। जन्म मरण ही संसार है। तो जब तक गुणत्रय का विकार तथा गुणत्रय में तादात्म्य अभिमान रहेगा तब तक जन्म मृत्यु होता ही रहेगा, उससे मुक्ति नहीं है। और इन गुणत्रय से अतिक्रमण का एक ही उपाय है कि गुणत्रय से परे जो मेरा स्वरूप है, मामेभ्य परम अव्ययम शब्द से कहा गया निर्विकार गुणातीत स्वरूप, उस ज्ञेय स्वरूप का आत्मरूप से अनुभव संशय विपर्य रहित जिन्हें होता है वे ही ये ताम मायाम तरन्ति, इस त्रिगुणात्मिका माया का अतिक्रमण करते हैं। तो त्रिगुणात्मिका माया नहीं रहेगी, अतिक्रमण होगा, उससे पार हो जाएंगे यदि, तो फिर ये जो त्रिभिर गुणमयेर भावे रेभि सर्वमिदम जगत मोहितम, वो मोह भी नहीं रहेगा। माया का अतिक्रमण ही मोह से रहित होना है। तो मायाम अतिक्रमंती का अर्थ है, तरंती का अर्थ है मोह रहित हो जाता है, वो अविवेक चला जाता है। अविवेक तो अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत के साथ आत्मा का तादात्म्य समझना है, यही तो अविवेक है, आत्मानात्मा का अविवेक। ये अलग अलग होते हुए भी इनको अलग अलग न समझना। तो जो इनसे परे निर्विकार मेरा स्वरूप है, उसी का जिसको करामलकवत अनुभव होता है, वह मैं के रूप में मुझे ही समझेगा, मुझे ही मानेगा। प्रकृति तथा प्राकृत जगत को अपनी अहंता का आलंबन नहीं बनाएगा तो अतिक्रमण हो जाएगा, वो मोह उसके बुद्धि में नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता। मोह निवृत्ति का एक ही उपाय है आत्मज्ञान। एताम मायाम तरन्ति ते, और बाकी के लिए इस माया का अतिक्रमण, मोह का अतिक्रमण कठिन है। इसे कहा जा रहा है पूर्वार्ध में कि हे सा ही यानी यस्मात ये सा दैवी गुणमयी दैवी। तो देव है नित्य ज्ञान स्वरूप में यानी परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार, ये सत्य ज्ञान अनंत जो ब्रह्म है उसे यहाँ देव शब्द से कहा जा रहा है। और दैवी शब्द का अर्थ निकलेगा देव संबंधिनी। देव संबंधिनी का अर्थ है देव के अधीन रहने वाली, ब्रह्म के अधीन रहने वाली। ब्रह्म में अध्यस्त है ना, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के अधीन हुआ करती है। तो इसलिए देव है अधिष्ठान रूप ब्रह्म, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ इस श्रुति ने बताया हुआ। और उसके अधीन जो गुणमयी यानी त्रिगुणात्मिका गुण प्रचुरा जो ये माया है, इसे कह रहे हैं कि दुरत्यया मम माया दुरत्यया, मेरे अधीन रहने वाली जो माया है, ये मेरा आश्रय लिए बिना, जो मेरा आश्रय नहीं लेते उन्हें इस माया का अतिक्रमण करना कठिन है। मम माया दुरत्यया, वो यदि मेरा आश्रय लिए बिना, मेरा अनुभव आत्मरूप से प्राप्त किए बिना, अपने अहंकार को त्याग करके अपनी अहंता को मेरे में समर्पित किए बिना इस माया का अतिक्रमण करना चाहेंगे तो उनका वह प्रयत्न कभी भी सफल नहीं हो पाता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि मम माया दुरत्यया, उन लोगों के लिए इस प्राणी मात्र को मोहित करने वाली माया का अतिक्रमण करना कठिन है। और जो केवल इस माया से अतिरिक्त माया को अपने अधीन रखने वाले मुझे ही प्रपद्यन्ते, प्रकृष्ट रूप से जान लेते हैं, आत्म रूप से जान लेते हैं, मेरा ही आत्म रूप से अनुसंधान करते हैं, ये वे मय्यासक्त मना है और मदाश्रय है। मय्यासक्त मना में मयि से परमात्मा का जो गुणत्रय से अतीत स्वरूप है उसको लेना है, जो समस्त जगत का अधिष्ठान है। तो समस्त जगत का अधिष्ठानात्मक जो मेरा स्वरूप है उसी में जिनका मन आसक्त है और उसी का आश्रय लिया हुआ है, उसी का मैं के रूप में अनुसंधान में जो लगे हुए हैं, उसी को चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, तो भगवान फिर उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, अज्ञानस्तमः यही मोह और उस मोह का नाश कर देता हूं। कैसे? तो नाश्यामी आत्मभावस्थ हो करके, आत्मभावस्थ होना उनके मैं के रूप में अनुभव में आ जाना, अपने वास्तविक स्वरूप का उन्हें आत्म रूप से अनुभव कराना, तो उनके आत्मभावस्थ हो जाता हूं, उनके बुद्धि में ज्ञान प्रदीप जलाता हूं। ज्ञान प्रदीप जलाना है अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध कराना, अनुभव कराना। तो ये ताम मायाम ते तरन्ति, तो इस माया का वे अतिक्रमण कर पाते हैं। इसलिए माया का अतिक्रमण करने के लिए मायापति परमात्मा का आश्रय ही एकमेव उपाय है, ये यहां पर बताया गया। भाष्य को देखिए, दैवी यानी देवस्य मम ईश्वरस्य, देव है ईश्वर परमात्मा, और दैवी शब्द का अर्थ है ईश्वरस्य इयम इति दैवी, देवस्य इयम दैवी, ईश्वर है विष्णु यानी व्यापनशील तत्व। तो विष्णु हो स्वभूता, स्वभूता का अर्थ है विष्णु अधीन, परमात्मा अधीन, विष्णु यानी जो सशंख चक्रम सकिरेट कुंडलम वाला वो नहीं, अपितु वो तो सगुण साकार स्वरूप है, यहाँ गेय स्वरूप। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापनशील तत्व, स्वभूता यस्मात् एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया यानी दुखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्या सा दुरत्यया, दुख से जिनका जिस माया का अतिक्रमण हो सकता है ऐसी माया वो है दुरत्यया। दुख से का मतलब बड़ा कठिन है, असंभव सा है उन लोगों के लिए जो मदाश्रय नहीं है। तो इस प्रकार माया को दुरत्य बताया, और इस दुरत्य माया से मोहित चित्त होने के कारण ही मेरे स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, और ये माया अपना प्रभाव उनके चित्त में नहीं दिखा पाती, छोड़ पाती, जिनका चित्त मेरे में आ सकता है। मेरी माया का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है, और यह चित्तस्तन्मयो मर्त्य के अनुसार जिसका चित्त जहाँ लगा हुआ है उसे तदात्मक ही माना जाता है। तो जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है वह परमात्मा रूप हो जाएगा, मैं के रूप में परमात्मा का ही अनुसंधान जो कर रहे हैं। तो वे मदासक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाले हैं, मैं आसक्त मना, उन पर भी यह माया अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, उनके चित्त को मोहित नहीं कर पाती, तो वे फिर मुझे ही मैं के रूप में जान लेते हैं, गुणत्रयातीत हो जाते हैं जैसा मैं हूँ। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा स्वभूता का मतलब मद अधीना, तो मेरे अधीन रहने वाली माया मेरे में आसक्त चित्त जिनका है उन पर भी अपना प्रभाव नहीं डालती। तो ही अनियस्मात एषा अन यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुखेन अत्ययो अतिक्रमणम यस्या सा दुरत्यया। तो इस प्रकारे दुरत्ययत्व माया का हुआ। अब इसके तरण का उपाय उत्तरार्ध में बता रहे हैं कि तत्र एवं सती, तो एवं सती का अर्थ है माया, माया के दुरत्य होने से, होने पर, इस प्रकार माया दुरत्य है ये निश्चित होने पर। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एव मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। तो जो स्वात्मभूत यानी प्राणी मात्र का स्वरूपभूत मैं हूँ और माया भी हूँ का अर्थ है मायाधिपति हूँ, माया के माया का अधिष्ठान हूँ, माया के अधीन होने वाला नहीं हूँ, माया के वशीभूत नहीं हूँ, माया मेरे वश में है। ऐसा जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को सर्वधर्मान परित्यज्य जो अनात्मा शरीरादि के धर्म अपने ऊपर आरोपित किए हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं इन ये योग्यता रखता हूँ इत्यादि जो अनात्मा के धर्म है, उन धर्मों को और जितने भी कर्तव्य हैं अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान करने वाले के लिए ही विहित हैं। इसलिए उन अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान पूर्वक किए जाने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों को भी परित्यज्य मामेव ये प्रपद्यन्ते का अर्थ है उस मायाधिपति मुझे ही प्रपन्न हो जाते हैं, यानी आत्मरूप से जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। ते जैसे समुद्र के प्रपन्न हो जाती है नदी, समुद्र के प्रपन्न हो जाती है अपने सारे धर्मों को छोड़ करके, गंगा जी भी अपना ये जो सारी जो बाकी नदियां हैं उनकी अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसे अपने श्रेष्ठता का अभिमान छोड़ करके, नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में प्रपन्न हो जाती है। तो समुद्र फिर अपनी पूर्णता गंगा जी को दे देता है। ऐसी दूसरी जो नदियां हैं वे सब भी यथा नद्य शंदमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपे विहाय परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ऐसा होता तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जब तक नाम रूप में आत्माभिमान रहेगा तब तक उस परमात्मा में प्रपत्ति नहीं होती, परमात्मा विषय प्रपत्ति यानी साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एव मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। सर्वरूप से प्रपन्न होना है कि एक प्रकार से समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, इसलिए समस्त जगत उस ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला ही नहीं, भोक्ता भोग्यात्मक जो भी अनात्मा रूप से प्रतीयमान है वो सब का सब अध्यस्त है और उसका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही है। इस रूप में परमात्मा का ग्रहण ये सर्वात्मना परमात्मा को प्रपन्न होना है। ते ये ताम मायाम तरंती, ऐसा अन्वय करना। तो ते मायाम ये ताम यानि सर्वभूत मोहिनीम तरंती यानि अतिक्रामंती। माया का अतिक्रमण हो गया यही बंधन से मुक्त होना है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्व संसार बंधनात् मुच्यन्ते इत्यर्थ। तो फिर उन्हें कोई संसार बंधन नहीं रहता, मुक्त हो जाते हैं। जगत अधिष्ठान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म का जिन्हें हाथ में रखे हुए आंवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव होता है, न तो भ्रांति रहती है न तो संशय रहता है, अपितु पूर्ण निश्चय रहता है कि जगत अधिष्ठान ब्रह्म ही मैं हूं। यह निश्चय माया के अतिक्रमण का हेतु है, फिर उनमें कोई संसार बंधन नहीं है। वे ये अनुभव करते हैं कि हम नित्य मुक्त हैं, कभी हमारा जन्म हुआ ही नहीं, कभी हमारी मृत्यु हुई नहीं, हम हमेशा जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित अव्यय स्वरूप ही है। ये अनुभव होना यही है नित्य मुक्तता, एक प्रकार से यही संसार बंधन से मुक्ति है। तो ते ये ताम मायाम तरंति अने संसार बंधनात् मुच्यन्ते इत्यर्थ। तो इस प्रकार परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव ही माया से अतिक्रमण का हेतु है। तो कहते हैं आपकी प्रपत्ति ही मायातिक्रमण का एकमेव उपाय है, यदि तो क्यों सब के सब आपके प्रपन्न नहीं होते, एक प्रश्न अर्जुन के मन में आया। भगवान ने जाना और इसका उत्तर दे रहे हैं बिना पूछे ही अर्जुन के। तो पहले वो प्रश्न ही भाष्यकार भगवान 15वें श्लोक के अवतरण के रूप में बता रहे हैं। यदि त्वाम प्रपन्ना मायाम एताम तरन्ति कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, ये अर्जुन के मन में प्रश्न आया। यदि आपकी प्रपत्ति इस माया से मुक्त होने का उपाय है, माया के अतिक्रमण का उपाय है, तो क्यों फिर जगत के सभी प्राणी आपकी ही प्रपत्ति ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार के अर्जुन के मन में प्रश्न आया, तो उस प्रश्न को दूर करने के लिए प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान की इति उच्यते, 15वें श्लोक का उच्चारण किया जा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। दुष्कृतिनः मूढ़ा नराधमा माया अपरित ज्ञाना आसुरं भावम आश्रिता माम न प्रपद्यन्ते। कहना कहते हैं मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं मूढ़ लोग मेरी प्रपत्ति ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? एक तो उनके अंदर अविवेक है, मूढ़ का अर्थ है अविवेक। अविवेक के कारण कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं, उनकी बुद्धि इस कार्यक्रम संघात से मैं के रूप में इतनी तादात्म्यपन्न है कि इससे अलग होती ही नहीं, तो मूढ़ है। और फिर इस कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप मान लिया, तो कार्यक्रम संघात अर्थात इंद्रियों के रुचिकर जो भोग हैं उन इंद्रियों के रुचिकर विषयों को इंद्रियों को देने के लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं और उसके लिए शास्त्र निषिद्ध आचरण भी करते हैं, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है दुष्कृतिनः यानी दुराचारी। दुष्कृति है दुराचार संपन्न पापी अधर्मात्मा। तो पापाचरण करने वाले होने से और वे नराधम हैं, जो विषयी नर हैं, जिज्ञासु नर हैं, मनुष्य हैं, उनकी अपेक्षा अधम पामरजन है। और इस प्रकार ये दुराचारी, एक तो अविवेक, दूसरा दुराचार और तीसरा नराधमत्व यानी पामरत्व, ऐसा होने से क्या हुआ? और एक चौथा विशेषण बताते हैं कि माया अपरित ज्ञान, उनका जो विवेक है धर्माधर्म विषयक, आत्मानात्म विषयक, वो सब माया से अपरित हो गया है। राग द्वेष मोह रूप से परिणत हुए जो त्रिगुण है, त्रिगुणात्मिका माया है, उससे उनके ज्ञान यानि कर्तव्य आत्मानात्म विवेक विषयक ज्ञान, विवेक रूप ज्ञान और कर्तव्या कर्तव्य विषयक ज्ञान, ये अपरित हो गया है। और इसीलिए आसुरम भावम आश्रिता, तो आसुरों का जो स्वभाव होता है हिंसादि रूप, उन हिंसादि रूप आसुर स्वभाव को जो प्राप्त हुए हैं, वे इन सब स्वभावों के कारण, आसुरी संपत्ति से युक्त होने के कारण, माम न प्रपद्यन्ते, समस्त जगत का अधिष्ठान रूप जो मेरा तात्विक स्वरूप है उसकी प्रपत्ति उन्हें नहीं हो पाती। दैवी संपत्ति से युक्त जो है और विवेकी है, धर्माचार में लगे हुए सदाचार संपन्न है, ऐसे लोग ही मुझे जान पाते हैं, ये मुझे नहीं जान सकते। ऐसे तो ये कहा कि मनुष्यों में बहुत से मनुष्य ऐसे होने के कारण मेरी प्रपत्ति नहीं ले पाते। ये अर्जुन ने कहा ना कि आपकी प्रपत्ति यदि माया के अतिक्रमण का उपाय है तो क्यों सब के सब आप ही की प्रपत्ति को स्वीकार नहीं करते? तो कहा मेरी प्रपत्ति को स्वीकार करने में बाधक है मोह, मूढ़ता, दुराचार, नरा और आसुर स्वभाव और माया से मोहित, जिनका ज्ञान विवेक ज्ञान समाप्त हो गया है, अपरित हो गया है, ये सब विपरीत भाव उनमें होने के कारण वे मेरी प्रपत्ति स्वीकार नहीं कर पाते, न माम प्रपद्यन्ते। थोड़ा भाष्य है, न माम परमेश्वरम दुष्कृतिनः पापकारिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराणाम मध्ये अधमा नराधमा यानी निकृष्टा, ते च मायया अपरित ज्ञान, और वे माया से अपरित ज्ञान वाले हैं। यानी अपरित ज्ञाना का अर्थ कर रहे हैं सम्मुषित ज्ञाना, माया ने उनके ज्ञान को विवेक को चुरा लिया है, अपहरण कर लिया है। और आसुरम भावम यानी आसुर भाव है, स्वभाव है हिंसा आंद्रितादि लक्षणम, ये हिंसा मिथ्याचार ये सब जो है मिथ्या भाषण असुर स्वभाव माना जाता है, और इसी का जिन्होंने आश्रय लिया है ऐसे लोग परमात्मा की प्रपत्ति स्वीकार नहीं कर सकते, परमात्मा भी उन्हें अपनी शरण में नहीं लेते, जाना भी नहीं चाहते, शरण ग्रहण ही नहीं कर सकते। हाँ, मुस स्ते धातु है ना, सम उपसर्ग है, तो सम मुसित का अर्थ है चुरा लिया गया। हाँ, छीन लेना चुरा। हाँ, तो जो ऐसे हैं वे परमात्मा को पा नहीं सकते हैं, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। तो परमात्मा की शरण ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? जो सदाचार संपन्न धर्म मार्ग में लगे हुए हैं वे ही परमात्मा की प्रपत्ति को स्वीकार करते हैं, शरणागत होते हैं, परमात्मा के मदाश्रय होते हैं। इसे बता रहे हैं 16वें श्लोक में। 16वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।